تپ دربار کی پجڑایو یا سبحانا عفو وارمو شٹول گنہگارا تپ دربار کی پجڑایو یا سبحانا عفو وارمو شٹول گنہگارا رغلیو دستا ترکورا رغلیو دستا ترکورا رغلیو دستا ترکورا پا بیت اللہ کی پزار مسلمانانا عفو وارموش طول گنہگارانا تپ دربار کی پجڑایو یا سبحانا عفو وارموش طول گنہگارانا دی سختو لارو کی یو لارکی تارو شانا عفو وارو موش طول گنہگارانا تپ دربار کی پجڑایو یا سبحانا عفو وارو موش طول گنہگارانا وسوسہ کریو شیطانا وسوسہ کریو شیطانا وسوسہ کریو شیطانا وسوسہ کریو شیطانا دستور داستا مدیر کڑیا رحمانا عفو وارموش طول گنہگارانا تپ دربار کی پجڑایو یا سبحانا عفو وارموش طول گنہگارانا جنگ او جدل دیز مرفا منس کی جنگ او جدل دیز مرفا منس کی جنگ او جدل دیز مرفا منس کی جنگ او جدل دیز مرفا منس کی دا جنگ نرکڑی الفت راوڑی ترمیانا عفو وارموش طول گنہگارانا تپ دربار کی پجڑایو یا سبحانا عفو وارموش طول گنہگارانا جاویتا بخش وکری خدایا جاویتا بخش وکری خدایا جاویتا بخش وکری خدایا جاویتا بخش وکری خدایا ہم پسل گوتی ہر مومن و مسلمانا عفو وارموش طول گنہگارانا تپ دربار کی پجڑایو یا سبحانا عفو وارموش